losów każdy zna. Przy ustach dłoni chwiejny gest. Tak to Pselina, Pselina, Pselina jest. Jak hejnał krzwie śmiech, gdy całe miasto śpi. Jedy prześmiała od soboty, balet trwa już 4 dni. W twiście wozi się w piorunach klipsów na pokłóconym szkle. La, la, la, zaśpiewał w barze ktoś. To czarny siutek, pije dżinsy, liny, koleś, twardy gość. Pije 4 dni, wychylił sekną śmierć. Powietrze zaraz wyszło z niego, w kliniczną pomad śmierć. Liczko pobladło mu jak wosk. Siutek pozbył się swych ocelinę los. Zapamiętajcie sobie radę, którą dziś wam wszystkim dam. Możecie liczyć na przyjaciół, pomogą wam. Siutkowi minął kac, kolesie w kocioł wzięli go. Szukaj celiny, czy lausie, gdzie adapter chata szkło. Siutek nie płakał, twardy jest. Godzinę ze wściekłości był jak pies. Tak, tak, tak, Pselina już na złom. To czarny siutek z killerami, pod Pseliny idzie dom. Oświetlił błyski kos, w rynku blały brzeg. Sikory złote pod mankietem odmierzają sekund bieg. I stoi gwiezdca pod oknem cieni, już widać tylko strach. Zasłony w oknach leją blask na mecie, jasno jakby w dzień. Tak to Pseliny, Pseliny, Pseliny cień. Dłonie kołyszą się, egzotyczne kwiaty dla Pselina naga na balecie. Pośród rządzi szkła, w tym nagle jakiś ruch. W progu staje rudy bundek, siódka dróg. Pselina naga w noc ucieka. Jakie dno, jakie dno. Już tylko chce się jej do piekła skryć. O, ksiutek, ksiutek, gdzieś ty był, kiedy ja zaczynałam pić. Dlaczegoś nie bił w pysk, lecz milczy noc i tylko kosy świeci błysk. Dlaczego taki ostry był ziutkowej kosy śpić? No przecież znacie te balety, wszak nikt złego nie ma nic. Ale Pseliny głos, Pseliny włosu woń, czerwoną mgłą zasuwa oczy i w kamień zwija dłoń. Siutek tylko podniósł brew, błysnęło na białą pierś, błysnęła krew. Słuchaj, to jęknął świat, jak chory pies u pana stóp. Tak to Pselinie, Pselinie, Pselinie kopią grób. W rynku synem jęknął. kurz, niebieska szklanka miga. Blacharnia siódka zwija już i odtąd spoza krat. Siódek i wundek weseli widzą świat. Lecz czasem gdy jest noc, siódek wytęża słuch. Tak to seryje, seryje, seryje duch. Wiecie więc, że ja was bawiłem świerem z tym tylko dla zwykłej draki. W ogóle prawdy nie ma w tym, to zwykły kawał jest. Daruj się, to już balet.